لال میری پت رکھیو بھلا جھولے لالن لال میری پت رکھیو بھلا جھولے لالن او سندھڑی دا سکی شہباز دمادم مست قلندر سکی لجپال قلندر سیوانی لال قلندر دمادم مست قلندر قلندر شاہ قلندر قلندر کون قلندر سیوانی لال قلندر قلندر مست قلندر قلندر مست قلندر سیوانی شاہ قلندر قلندر کون قلندر قلندر شاہ قلندر قلندر مست قلندر مست قلندر مست دمادم مست قلندر قلندر